آخرون جودوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا واقبل من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله الردى وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيدا بأن يبين عالم وعاندا وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإثنان فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبات ثبت بروك وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي رحمه الله وقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى فإن فصله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قدم من زكاه ومن وقدم كن جناو بيغا خمنه غيس نانيو مساله يو خامتاني يو اديو تي والو جرح والتعديل لا تي والو جملة اك يو مل نونو تي انا كان لا ني نانغو مانام شارت روايه ياك يوي غيسون نانكو بارا manam ci ñu mën la nangu ak setal gi nan lañ koy nango ak ci kumel nan lañ koy nango legi muy ñew ci biir masala yoy batay muy wax wuute gi nga xamantene mom mo am ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhi su fekkentene dañoo wuute ci jam nit ak sédel ko ak manduté ñaar yoy suñu amando wé ci bénn nit lan la jital ak nan lay doxalé mune waqaddim na nga jital bu fekkénté da nga wara notal ci digënté ku jam manam ku ñu ci digënté ak jam ak sédel ak manduté bu amando wé ci bénn nit mune na nga jital al jarha ak jam jital al jam walaw donte adalahu mandulo nako aksar lu epp fil aqwa lol moy manam ci li gëna note ci li gëna deugar manam ñi epp ci nit ñi bu fekkontene dañoo jam nit manam dañoo manam lu epp ci nit ñi bu fekkentene dañoo jam dañu man sed ak mandu tek nit waye mu am ko xamantene wala ño xamantene dañu jam nit ki bo wa jam gi ngi jital lolou moy li nga xamantene lolou mom la wax waye comme ni nga xamantene non lañ ko gisee ci masala yi nga xamantene mom lañu wessu won ci jotay bi wessu moy ni haqiqatan bir bi dafa am tekantal manam moy su fekenteene waji dafa tafsir manam dafa leral li nga xamantene mom moy jam gi motax moy fini gisee wal jarha wa ta'dil mutlaqan raw qabuluhu min 'alimin 'ala al-asah ma lam yuwaththaq min ijmal man ijmalin jurh manam kon ma lam yuwasak man bi ijmalin jurh lolou lu mata baye xel la ci mbir mi comme niñ ko gisse won ci jotay bi wessu walillahi alhamdu wal minna. Il faut kon nit ki ñu jam ko, mais jam gi dafa wara fekk mu nekk lo xamantene dañ ko lan dañ ko leral. Lool nak su xese ba am nga xamantene nit ki dañ ko jam te la tax ñu jam ko leer na nañ xam nañ ni li motax manam ñu leral ko. Kon bu boba bu nombre de personnes yi ko sédel ak mando lu ñu bari bari bari loolu du ko jariñ lu bari. Waye nak su fekkentene jam gi leerut manam bu boba day delu wat ci masala yi nga xamantene mom lañu gissoon ci jotay bi wessu ak tahqiq bi nga xamantene mom la ci al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala defon comme ni nga xamantene non lañ ko gissoon te mom modi boba dañuy set parce que su fekkentene dafa am kuko jam te leralut lutax mu jam ko niki non mu am ko xamantene daf ko manam manam ko ko xamantene daf ko dafa séré ci mom ak mandouté bu boba il faut mu nek ko xamantene manam kon manam séré ak mandouté dal bu ko nit défé dañu dal di mëna nang lolu ba mu dess su fekkentene jam gi dafa leer ci gattal dal lolu la comme niñ ko gissewon ci jotay bi wess wala alhamdulillah minna. Légi nak fi tamit lol rek mom moy li nga xamantene mom mo fi am. Kon bu fekkentene nak légui dañu ko jam jam ko xamantene nak dañ ko leral yaatal ko ni diiw dañ koy jam ndax dafa saccion wala diiw de dañ koy jam ndax dafa njaalo wala diiw dañ koy jam ndax mom dem katu boat la mom day balé lu bari wala diiw dañ koy jam ndax day mesu wala diiw dañ koy jam ndax bakar sangam bo xamantene def nako comme dafa ray nit wala ñu ne diiw daf koy dañ koy jam ndax surtout ci xaarimu muru ay nga xamantene dañ nan ah dañ koy jam ndax kat mom dañ ko gis mu nek nit ko xamantene mom ay yere yu tilim rek lay sol ay ki day saw ci mbedd mi han ak yu mel non wala mom dal genre yoy non boba dañuy xol rek tout temps ci xaarimu muru ay bu fekkentene dañ koy jam ngir lolu ba pare mu sax ci niki nonu comme bakkar ndaw yi nga xamantene nit ki daf koy nek parce que bakkar la tout de même mais le fait que nit ki ya ko def masalan diw de dañ koy jam ndax masalan mom day war sikim bi fum tollu koku par exemple wala koku kenn duko gis ci jakkaji mom dañ koy jam ndax kenn duko gis ci jakkaji lolou ak jam la waa kon bu boba koku ay riwayam dotuñu ko nagoti niki nonu ay sedem dañ koy dello waye lolou mom moy kon boba jarh ngay jital kon al jarh ngay jital ci kaw ta'dil legui lolou mom la wax fil aqwa moy li gëna deugër legui nak kon borom xoxumi kon rahmatullah alayhim dañu wuté ci bobu masala ndax kon amna ño xamantene dañu wax na dedet manam al ta'dil lañu jital ñu wax na ñeneen ñi ne han al jarh lañu jital legi nak mu dess te lolu mom la borom xoxum manam li nga xamantene nak mom la imam suyuti wax fi rahimahullah moy ne jarhu mom liñu jital ci kaw ta'dil manam ak jam lañu jital ci sere mandu donte ñi nga xamantene ñom ñoy ñi sédé rek mandu ño gëna bari loolu mom la borom xoxum usuli rahmatullah alayhim wax teet al imam al khatib al baghdadi rahimahullah mom la jëlé ne mbo lu ëpp ci borom xoxum rahmatullah alayhim lool lañ wax mais nak légui fofu question bi moy ana lan motax ñu jital ki nga xamantene mom moy ki jamaté manam ki ñu jam ki jam gi lan motax ñu war ko jital ci kaw li nga xamantene mom moy sédal ak mandu gi da fekk né jam gi dafa am xam xam bu ci yokku lo xamantene ki tax ki wax né diw mandu na koku gisuko xam nga tay bu fekkante ne yow nit ki dang koy gis rek ci lu bax ci lu bax ci lu bax ndekete triant la par exemple yow doko xamé woko lenen lolou mom motax wala bok ndekete par exemple satchina wala day expliquer day wax lu ko neex wala mu nek nit ko xamantene da fay ray na nit wala yu demé nonou mais manam dal nit ñi ko xamul ñom manam ñi nga xamantene xamewuñ ko lu bon loolu tekki wul ne amul lu bon lu ne ci mom lool dal la alors que ki nga xamantene mom nak mo taxaw jam ko manam moy tek wax nañ la ne dafa am ay critères de toute façon yo xamantene bala nit ñu wara mëna nangu ak jamam wala ak mandu manam manam sé rek mandom manam bu boba dañ koy vérifier critère yoy manam il faut nit ki nek manam ko xamne borom xam la ci fann gi légui nak ki nga xamantene moko jam kon mom mo upp xam xam dafa am lu mu xam ci waji lo xamantene ké sédé ci mom ak manduté mom ci biti rek la sédé né manam xamé wuko lu bon lo xamantene mom motax ñuy wax wa légui nak muy indi téxantal ci bir mom nak mune waye nak attention attention mbir mi duñ ko joyal tamit nonu rek de toute façon mune waye fa in fasalahu su fekenteene ki nga xamantene mom moy ki mandute ki mandu ki ki nga xamantene mom manam mo sedek mandu fasalahu daf ko tekantal manam dafa tekatal dafa leral li nga xamantene mom moy sedde gi mi sedene waji dafa mandu ngene waw num koy tekantal mune fa qala mune masalan xamé won nako bakkar bi nga xamantene mom ngeen di wax li ngeen koy critiquer li ngeen koy jame li ngeen duggé individu bi wax ci mom li ngeen wax ci mom ba jam ko bani mandoul yi yep xamnako waye nak minhu ci mbir momé taba daf ci atou manam loola nga xamantene mom lañuy doon wax toub na ci jëm ci borom subhanahu wa ta'ala ci charte toubi ba lagui nak bayina yoy yep wolbati ko nek na ko xamantene ku djubla nek na ko xamne ko mandula manam legui delu sina ginnaw da fay am nak legui liñ wax droit d'oubli dañu wara faté nak lolé manam ndax toubna delu sina ci mbirmi hein et cetera donc comme que lolou nak amna legui dañu daadi mëna lan nangu ay waxam legui dañu daadi mëna nangu lan ay riwayam ay waxam ak ay sedem ci kaw lolou kon manam mbirmi c'est très important dafa am lo xamantene manam kon luy mom moy li mata baye xel moy lan moy su fekkentene waji ki jam manam kon budé amna ñu jam ben way am ño xamantene dañu sédé ak mandu ci ben way légui boba dañ nan nañ xol dañuy jital ñi ki jam ji ci kaw man ki sédé ci mom ak manduté parce que lolou dalna imam malik masalan rahmalahu abdul karim dafa ñew fele ci medina mum basala la dekk ñew ci medina imam malik rahmalahu gis ko muy julli yu rafet wa di jaamu yalla gu sel tawarkal la legi tok jangal hadith imam malik solo ci mum rahmalahu parce que dafa japp ne mum dafa sédé ak manduté ci waji ndax gis na xalam japp na ne dal ki tawarakallah en réalité mbir mi demewut nonou mom la Hamad waxne Hamad ibn Zayd rahmalahu neena Ayyub as-Sakhtiyani rahmalahu musumako gis mu jow kenn kudul Abdul Karim bobu ndax daf doon wax nan musuma tasek Ikrima waye ben jour ma gis ko muy wax nan hadathana Ikrima neenama ma xamne kon waji day expliquer acha affaire bi daal di diex lolou kon manam kon mom xamna ci mom lutax hein Abdul Karim bobu wirut waye legui mu dess lan ne Imam Malik rahmalahu mom xamuko won ci mom Imam Malik rahmalahu lan xamuko won ci mom kon mbir mi ni la deme lolou motax affaire bobu c'est très important moy kon kiko jam manam bu fekkante ne mom mo jitu manam mom lañu jital waye nak su fekkante ne ki nga xamne mom mo sédé ci mom ak mandoté wala ñiko sédé même buñu gëna bëri bu fekkante ne nak légui loolu duñ ko joyal tamit dañ nan bu fekkante ne waji ki ñi jam manam ñi nga xam kiko sédel mandu dañ ni waw waw waw waw waw waw li ngeen wax ci waji deug la xamnako waye nak def ci a toubé ñu né waaw bobu kessé lañ ko mayé mu né dédét amna benen aw wala bok waji nafahu mu daq ko bi waji yi ci walam gi nga xamantene manam moy wal yi nga xamantene moy waluk daq yi nga xamantene mom la nay bayyi xel manam charte gi kon damir gi waji yi ha gi day delu ci an nafyu gi tek manam moy manam biñu comprendre ci batu nafahu nafahu bu ko daqé bi waji yi manam ci walam manam ci waluk daq gi wala manam moy dako dak ci anam go xamantene matna bayyi xel manam ne par exemple yeen waji li ngeen ko tumal xamna ne dañ ko koy tumal waye buñu setlo nangam ak nangam ak nangam moy wané ni lolu mom daf ca set wetch manam joxe ay preuve ay argument yu wané ni waji en réalité liñ koy tumal dara takki wu ci dara lalé wu ci dañ ko tumal nonu rek lolu par exemple su fekkentene daf ko dak quddima day fina jital bu boba nak man ka nga xamantene zakahum moko setal kon lol mom moy tekantal bi legi manam kon mom la cheikh ahmed shakir rahmalahu dal wax nan idha tama'a fi rawi jarhun mubinun wa jarhun mubayyanu sababi wa ta'dilun fal jarhu muqaddam wa in kasara 'adadul mu'addalina li anna ma'al jarhi ziyadatu 'ilmin lam yattali 'alayha al mu'addal ولأنه مصدق مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه مانام سو فكانتني كي سولو مانام كي سولو بن حديث دا فا ام اجام غو خامني دنج كو ليرال مانام ليرال سبب بي اك تاميت لان اك ماندوتي غو خامني تاني دنج كو سيدل ñaar yep am boba jam gi lañuy jital ci kaw sédé gi donté manam ñi nga xamanteni ñom ñoko sédel sax da no nek nombre yu bare bare ndax lan ndax ki nga xamanteni mom moy ki jamaaté koku dafa am xam xam bu mu am bu gëna bari ki nga xamanteni bo xamanteni ki nga xamanteni mom moy ki sédé ak manduté ci nit ki gisul loolu ci nit koku ndax non seulement ba paré aussi amna benen affaire manam mom moy mom xamna ci mom ne ni la mel waye xamna ci mom lenen comme li digënté Ayoub As-Sakhtiyane nak Imam Malik par exemple rahmatullah alayhi Imam Malik xamna ci Abdul Karim bi mbir mom manam ne jaamu katu yalla la ku sel la ku nangam la et cetera waye Imam Ayoub As-Sakhtiyane rahmatullah mom xamna ci mom lan ne waji day day expliquer wa parfois de expliquer ci kaw lolu hein surtout que ni neena musul gis ikrama mom moko wax soit parce que ñaar yop ñom mu wolbeuti ko ne ikrama netali na mom moy wone ni da fay lat te expliquer tout simplement legui nak bon de façon soit ñaar yop am soit wax ji mu waxone ni mom musutu gis ikrama ba tax ñu wara mëna douté après ci sa yu waxé ne ikrama waxna ma soit wax joju modul won deug te boba day tax ñu mëna douté sa yu né ikrima waxna ma wala bok la fat ke mune ikrima néna ma mom modul deug tamit manam ben ci ñaar yi amna bu ci nekul deug te bu ci mënte am day tax rek lan waxam ji day tax manam waxam ji kën du ko mëna nangul de toute façon légui kon lool la manam mom kon xamna ki jamaaté dafa xam lu ñi wax né waji da mandu yep xamul lolu ben la sereg mandu ak sereg jam nak melul comme ñun niñ koy defé ñun wolofé abadan parce que ñun comme luma ben mbok talibé wax bik rek manam leg leg bo défé ci xewi maye ye takki ak ngenté yegé da ngay gis nit ko xamanténé du sax tuddanté nit waye da koy japp taxaw cede ci mom cede yu ruy ruy yo xamanteni yow mi ko fekke te xamne da ngay rouss manam xamni gaay waji di expliquer hein wala individu bi bon jigen ñi nak ñoo ci gëna bari mais goor ñi tam dañ koy def wa ñi wax waaw ki nangam ku yaru la fi le kiwe mako makki nangam wax nga xamantene tay buñ dinañ la wax ba nga refene wa ki ñi waxal de ab khutbu zaman la ndax tellement li ñi wax ci mom manam ni mi magge waye tawarakallah fek li ci laala bariwul comme ni nga xamantene nonu la ko ñepp xame du lo xamantene dafa neubutu legi mais lolu kon taxul ñu wax li tax ñu wax moy ñi do ben xam xam la li mum xam xam la special bo xamantene dañuy topato rek ci ñan lañuy jam ak ñan lañuy sédé ci ñom mandouté pour ñu xam ñan lañuy nangu ci seeni wax ak nan lañu nangu seeni wax comme ni nga xamantene non lañ ko gissé moy suñu buntu bi légui ki nga xamantene kon mom moy ki jamaaté mom dafa bari lu mu xam lo xam dafa am leneen lu mu xam lo xamantene ki xamuko ba nopi aussi benen affaire amna ci moy mom nangu dani ñi wax sédé ni waji dafa mandu nangu na ni xamna ci waji lolou non xamna ci ki ñu wara sédé ci mbirum ki ñu wara atté ci ay mbirum xamna ci mom li gaayé xam ci wax né effectivement waji ku mandula ku manam ndax ku bax la ku melni la dafa bari yermande day melni day def yi hein et cetera diini ji ñor nako ak yoy yep xamnañ ko ci ñom xamnañ ko mais mom dafa xam lo xamantene day tax ba kenn dootul meuna nangoti ay waxam aussi voilà manam hein kon lolu mais mbir mom da fay mbir mu la bo xamantene da fa neub ci ñe nga xamantene ñom ñoy ñi sédé ci mom ak mando te ñom mënu ñom gisunu ko ñom lolu da neubutu ci ñom ba mënu bo gisunu ko muna wa qayyad al fuqaha zalika bima idha lam yaqul al mu'addil عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت حاله او اذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السبب قاله في التدريب من نيغا خامتاني نيوم نوي فقهاء نك رحمه الله عليهم نيوم دانيو تنكي مبير مي مانام اتي بوبو نك دنجكو تنكي سي لو خامتاني كيغا خامتاني موم موي ki jamaate han mom waxu ci ne xamna sabab bi nga xamantene mom la ki jame manam ki sédé ak mandouté bok dafa né manam dañ ko teunk ci ne su waxé né waw manam su waxul né ah man di xamna sabab bi nga xamantene mom la kiko jam wax waye nak sabab bobu waji def ci atoup ba pare xalam légui rafet na wala bok ki nga xamantene mom moy ki jame dafa tuddu sabab bo xamantene daf ni li motax ma jam ko waye ki nga xamantene mom moy sédé ci mom ak mandouté dal ni ah dedet li nak ki li tax hein manam sabab bi ni manam mu taxaw di tekte wone preuve bu leer bu wone ni effectivement que ni sabab bobu dafa manam dafa yaqku sabab bobu du sabab bu bax manam du argument bu bax lolu mu ne yi nak mom imam as-suyuti rahmalahu wax nako ci tadribu rawi kon pour teunk mas'ala bi mbir mi ni rek la demé moy su fekente ne ki nga xamantene mom moy ki jamaat mom lañu jittal ala kulli hal ci ki ñi séré ci mom ak mandouté parce que waxon nañ né la bu fekkenté né jam gi ak mandouté amul ben argument at manam kenn léraluko bu boba duñu mëna jittal jam gi automatiquement dedet mom la gisoon nañ ko ci jotay bi wessu comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won manam mom la al-hafiz ibn hajar rahimahullah da di wax ne ko xamantene dafa jamaate manam bu amé nit ko xamni dañ ko dafa am ku séré ci mom ak manouté képp ku ko jam duñ ko nangu ci yow ak ko meuna doon feek leralu loko maintenant su fekete ne waji nak dafa leral li tax mu jam nit ki nak bu boba day dadi am doole gu reey reey reey doole gogu nak moy permettre moy tax ba mom muy upp doole mbollem ñi nga xamanteni ñom ñoo séré ci waji ak manduti legi nak ci kaw lolu lolu ñaari exception rek mo ci am exception bu ñeek bi moy waji ne xam ki séré ci mandouté ci waji dal ne xamna sabab bi taxone ñu jom ko way def ci atoup légui sel nangam et cetera donte nak imam al-bulqini rahimahullah sirajuddin al-bulqini rahimahullah mom dafa ni lolu nak dañ koy teunké rek ci benn affaire comme niñ koy gissé inshallah moy né mu baña nek nit ki dafa fénalon yénebi sallallahu alayhi wasallam parce que lolu mom de toute façon dinañ ko giss masala wo inshallah koku duñu nangu tuubum légui mu dess ñaarel cadre figure bi moy su fekente né ki jamé ki dafa ni sabab bi motax mu léral né sabab bi motax ma jabb ko waye ki nga xamantene mom moy séré ci mandu té ci waji daal ñew daal ni dédét en fait mbir mi du sabab bobu existé wul en réalité nangam wala loolu rek doyul pour ñu mën ko jom ndax nangam wala ci circonstance sangam la nangam amé kon li moy wone ni nangam ba jël ba yegg ci né kenn duko jom mbir mi leer amna nak kon masala bi boroxo ñu ci wuté kon waye li dal moy wax ji nga xamni moy wax ji gëna dëgër amna nak ñeneen ñu né dédét su fekkenté né manam moy su fekkenté né ñu mandu ñi sédé rek mandu dañu gëna bari dañuy japp loolu moy amna ñu ko wax mais wax joju deugurut comme ni nga xamne non lañ ko gissé niki nonu ki nga xamantene mom moy amna ño xamantene dañuy notal rek waxu ki nga xamantene mom mo upp xam xam ci domaine bobu boba lol tamit déssena deugur parce que nit ki mën na upp xam xam ci domaine bi waye lan waye précisément fini ki xam lu mu xamul tout simplement kon lolu deugurut am tamit ño xamantene ci borom xoxo mi rahmatullah alayhim dañu wax ni dedet affaire dal dañuy daldi opposenté dañuy daldi tolo rek munu ñu deugul kenn ci kaw kenn lolu kon muy ñent wax yo xamantene kon am nañ ci lan ci masala bi muy bi nga xamne mom la imam suyuti rahmatullah dal ni lolu moy li gëna deugur te moy ki jamaata lañuy jital ba mu dess ci ñaari cadre figure yi ñu wax benen bi moy ne kon benen wax bi moy dañuy jital ñi nga xamne ñom ñoy ñi mandulé bu fekkante ne ñom ñoo upp ñi nga xamne tane ñom ñoo sédé ak jam ci waji ñettel wax ji moy né dañuy jital ki upp xam xam ki daqa mokal ci domaine bi ñentel wax ji moy né dañuy opposenté benn du am doole ci kaw benen bi kon lool mom moy ñent wax yi ci am waye lool moy su fekkante ne au minimum ñaar nit ñom ñoo wuté wax ji lolou cadre figure bobu motax ñuy wax fini waya su fekente nak ñaari wax yep manam jam ben nit wala ba para sédel ci mom ak mandouté dafa joggé ci ben nit kessé boba mënu ñu wax né tanaqud da am manam ak contradiction dafa am waya li nga xamantene mom lañuy wax moy dañ nan comme que ben nit rek ko wax kon contradiction amul bañu opposer mbiri liñi wax moy soit kenn ki dafa faté ci ben cadre figure manam dafa faté ni waji amna luñ ko mëna jamé mu daldi tuddu sédek mandouté ci waji fekk dafa faté li taxone ñu jom ko wala bok mu changer ittihad manam ni nga xamantene non la doon gisé manam vision bi mu amone ci waji mu changer ko booba dañuy jital jam gi ci kaw mandu tegi ci bu ñëkk bi ci cadre figure bu ñëkk bi moy ne dafa faté won mais deuxième cadre figure bi moy dañuy jital le fait que tout simplement manam bimu mujjé wax lañuy jittal voilà legui mom as-Suyuti rahimahullahu ta'ala dadi am nak manam masala yo xamantene mom lay indi te masala yo day aju yep mën manam dañ koy dal du duggal rek ci tay su fekente ne ben way dafa solo ci nit ko xamne tuddu nako wala bok mu ñak ko tuddu waya daf ko daf ne rek manam tuddu nako wala mu ñak ko tuddu dal mu solo ci mom ndax day manam tekki ne dafa wëreul waxu koku wa wala dit comme tay man buma ñëwé di natal dal ni diw netalena ma neena nangam ak nangam ba dal di wax wax di est ce que lool rek day tekki ne dama bëgg waxale ci biir ni koku wax na dëgg est ce que lool wala dit manam lool c'est très important mo ne modou de neena ma ibro dal neena ko nangam est ce que day tekki ne damay sédé ne wax joju dëgg la wala dit mu am tamit yenen yu aju ci wër mom mo ne amna ku mané wala amna ku mu wolu ko xamné néna ma nangam ak nangam est ce que yépp day tax ñu mëna dëggal wax joju waw wala dét li kon mom moy li nga xamantene mom mo aju ci groupe masala yoy bi nga xamantene nak mom mo ci ñëk moy solo ci nit rek tout simplement manam mu solo ci nit ko xamné dañ ko tuddu ku mandu bu solo wé ci nit ba fa tuddu turam ndax lolou day tek ne dafa sédene koku dafa mando lolou mom moy walay sa det nekut fil azhari ci li gëna feñ ta'dilan ak sédel ak mando iza su fekente na anhu manam rawa dafa solo anhu ci mom al adlu ku mando manam kon su fekente ne ku mando dafa solo we hadith wa ci nit lolou tekki wul ne ne waji dafa sédene ko ku mandu la ñu né ak lu cadre figure bu mëna am mëna la waaw cadre figure bu mëna am wala xussa donte dañ ko jaglél bizarre ci lolu manam donte nit koku dafa nek nit ko xamantene mom du solowé ludul di jëlé ci ku mandu parce que am na ñoo xamantene duñu solowé ludul ci siqa lool moy li ëpp ci li xew ñom imam malik ak ñu mel ñom rahmatullah alayhim ñom duñu solowé ludul ci ko xamantene siqa la manam ko kon su fekkentene dafa solo ci di jëlé ci commando manam dafa solowé ci nit rek dañuy sédé né kon koku xeyna lool day tekki né kon koku dañ ko manam koku dafa mando ñooñu nak mais lolu nak wax la jo xamantene al imam as-Suyuti rahimahullah comme ni nga xamne non la ko waxe fi nga xamne mom la li ëpp ci borox xam yi ci borox xam hadith rahmatullah alayhim saxal mom moy ne lolu tekki wul ne ku mando la legi nak wax ji amna yeneen xet wax yo xamantene ñom ñoo ci am dafa am ñi nga xamantene dañ ni lolu ak sédé mandu ci luñu jël manam moy lan moy man su fekkentene dama permettre sa bop di toxal lay wax té man manam ñu ma nek ku mandu amin bu fekkentene lolu amna ma daali permettre sa bop di toxalé ci nit rek day tek ni kon manam man dama sédé ni koku dafa mandu su fekkentene waxuma ni koku manduul manam suma ko tuddé rek té leraluma dara ci xalam lol limi tek moy dama wulu ay waxam motax ma netal waxam lol mom moy benen wax bi ci am moy lolou moy sur su fekke ndax moy lan moy li feñ moy ni nit ki du solo ludul ci ko xamantene ko mandu la ndax lan ndax su xamone ci mom lenen ludul ak mandu te konon ton dana ko xam dana ko tuddu lolu moy ben wax bi ñaarel bi manam ñettel bi kon parce que wax ju ñëk ji moy bi imam suyuti rahmalahu wax ne mom moy bi gëna dëgër té moy li gëna feñ té mom lolu li ëpp ci borom xoxum hadisi rahmatullah alayhim di wax kon ñettel wax bi moy su fekente ne nit ki du solo manam mom dafa tekantal su fekente ne nit ki du solo luddul ci ko xamantene siqala bu boba manam luddul ci ko xamne commando la mom sa ay solo ci commando rek ay solo boba lolu day tekine kon kon ni koku commando la manam nit ko xamne mom lum kum ci kumu solo rek comme ñom shouba ñom imam malik rahmatullah alayhi ñoñ nga xamne ñom kuñu solo rek da fek rek commando la lolu day tekine kon ñom sédé nañ ni waji dafa mando amma su fekente nak du genre nit ñooñu boba han duko cede wu ne commando la lolu nak ñu bari ci borox xam usulu yi rahmatullah alayhi mom lañ jël wax je imam suyuti rahmalahu wax mom la borox xam hadith yi gëna nangu waye borox xam usuli ñom wax ju mujju ji lañ gëna nangu teet buñu gisee ni imam imam al-bukhari imam muslim rahmatullah alayhi di doxale dañu gis ne ñom tam wax joj lañ gëna nangu ak imam ibn khuzaimah rahmatullah alayhi ñom ci sen sahih ñom ñet rahmatullah ala al-jami' ci manam wax ji liñu gëna jeng te wax ji wax du mata baye xel la wax ji mata baye xel la moy lan moy ne su fekkante ne ki nga xamne mom moy ki solo di jele ci kok mom de toute façon du solo lulul ci commando kon boba day wone ni kon ko commando la sudut lolu amul rek budé nak ko xamantene mom day solo ci n'importe qui boba ba lolu tekiwul dara lolu mom du ben jugement légui nak ñi nga xamantene ñom duñ solo lulul ci commando lolu ci lu upp ci li xew lolu koku ñi la imam malik Imam Malik ibn Anas Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Baqi ibn Makhlad Haris ibn Uthman Sulaiman ibn Harb Shu'bata ibn al-Hajjaj Abu Amir al-Sha'bi Abdurrahman ibn Mahdi Yahya ibn Sa'id al-Qattan منصور ابن المعتمر يحيى ابن ابي كثير ني نيوم نيي نيغا خامتاني نيوم فونيي سولووي مانام تي كوماندو رك لا نيي سولو دون سولو تي كينن كودول كوماندو مانام كون موي امام مالك امام احمد شعبه ابن الحجاج شعبه نك مو تي گنا سيو تي مو تي گنا ماتالي وا موم مو تي گنا سيو تي مو تي گنا ماتالي تي مو تي اوب ريغور ye imam malik rahmalahu manam ak shouba ñom ñaar surtout ñom ñaar ñi ñom duñu solo we luddul ko ci commando ñom commando luñ solo ci yow abadan sauf que imam malik rahmalahu comme niñ ko gisé joomna ci abdul karim bobu mais liko ko yobé moy nak abdul karim dafa dekkul medina abdul karim fele la dekk basra dafa ñewon medina occasionnellement non ñasi no imam malik rahmalahu buñ ko gisé nak muy jaamu yalla yu tek yu tar mu gis ne ku melni mom xana c'est impossible muy expliquer xana lool rek mom motax mais sinon voilà amma bu do kon ci rew wolof mom mom day baye abadan dotul parce que mu no ci sukandi ko ci dara ci walu gogou mais sinon ci mom rek lañ xam imam malik solo ci mom hadith bo xamne deugrut manam hadith bo xamne manam en réalité werna sax base hadith bi werna sauf que mu solo ci mom fek koku deugrul wala kenn rek la kon ñom la manam kon imam malik imam ahmad ibn hanbal imam shu'bah ibn al-hajjaj baqi ibn makhlad haris ibn usman سليمان ابن حرب أبو عامر الشعبي عبد الرحمن ابن مهدي يحيى ابن سعيد القطان منصور ابن المعتمر يحيى ابن أبي كثير رحمة الله على الجميع. لغي بارتي بي الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من وجد بهامش الأصل هنا بخط المصنف ما نصه الحمد لله ثم بلغ سماعا علي وكتبه مؤلفه وختم الله له بخير آمين. manam fi ni parti bi bimu fi yexse dañu gis ci reddum ki bind tere bi mo yon suyuti rahmalahu mu daal bind alhamdullilah après tam voilà top nak legui nak deg na manam sima an alay manam ni lañ ko waxe ba mu yexse ci man ba pare ki nga xamantene mom moy kiko talif tere bi mom moko bind redd bi mom moko bind wa yalla manam khatamallahu lahu bi khairin amin manam yalla may ko mujj ku rafet manam yalla ko mujjele ci lu rafet rek amin manam non la ko binde ci parti bi ni ci fini bimu fi yexse lay kon mu jall ci benen mas'ala moy وإن يقول حدث من لا أتهم أو ثقة أو كل شيخ لي وسم بثقة ثم روى عن مبهم لا يكتفى على الصحيح فعلمه من وإن يقول سوف يكنت نيت كي دافاني حدث خبرنا من حدث نتنا من موي حدثني من كو خامني لا أتهم من دوما كو تومال كي ما نيتلي واخ جي man dumako tumal manam moy ki siqala ku wor la ku mandu la comme tay buma ne man day amna ku mandu kuma netali nenama serigne diw waxna nangam lolo aw wala bok waji siqala wala manam hadathani siqa ku wor dal netal nama aw wala bok waji ne kul sheikhin bepp serigne li bo xamne ñelnama wusi mandar gal nañ ko disi xatin ci mandut ni koku ko mandu la ni siqala man dal sama serigne yep liñ séré ci ñom moy ay siqat lañ ku ñu woor lañ comme niñ ko waxe lolu day fekk nit ki xam au moins lolu moy lan mais pa ñun comme niñ ko xamé ci ñun en tant que wolof niñ koy défé man en tant que sénégalais la ci djublu africain voilà en tant que voilà tout simplement parce que niñi xalaté la motax ñun parce que ñun de toute façon mëno imaginer ce serigne baña nek commando lool mo dafa nek li nga xamne ñun mënu ñu wo imaginer du tout waaju bu fekkenti ni xëssna ba nek sub serigne rek yow doto xolé ci mom ndax wërna ayu xam wërna wala wërud nangam joyu manam doto defati ben analyse ci ay mbirum doto waxuma lu serigne waaye bo gisee ce serigne wax ci mom lu rafet rek c'est fini waajoju mom te ñun dañu bari protocole te ñun dañu bari protocole suñu événement yi wax yu rafet rek fay am diou de tawarkal la mo fi gën ko mando la ko nangam la ko bax la lay ndaysan bu mo demé nangam di mo xewon et cetera nga commencé expliquer légui yow ci base bobu nga déparé ci né a kon nak waji ko bax la ko mando la alors que gis nañ ño xamanteni ay sëriñu mag ñu maga mag sax dañuy taxaw def ci ñom ay témoignage yu rafet ci biir mbolo ñepp féké ko alors que ñooñu finalement man Mustapha la wax gis na len heure julli jot dem ba jallati julli wuñ masalan gis na len ñu nuy jigen ñi et cetera te ñooñu le serigne mak ya mak no wax ma ñu ndox ñu de ñu mak waaw sédet ñoom yu rafet par exemple c'est à dire que donc lolu day tax nga xamné kon séné yoyu nonu rek doyut parfois da nga len di dégg tamit manam même nit ñooñu nga xamné serigne yoyu def nañ ci ñoom ay séré nga gis len ñuy wax jo xamantene du ñaaw la leg ñu wax lo xamantene leneene amul leg ñu def doxalin lo xamantene ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam surtout ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam lu la neex la ñuy waxe et cetera manam cede gogo danaka en fait kon amul valeur du tout te pourtant serigne ñu mak ñoko def lool mom moy di dom li problématique c'est problématique hein? Et il faut vraiment xamné affaire bobu c'est problématique parce que man tay avec toute sincérité amna ci ño xamné wala ko xamné au minimum mënuma won imaginer mën am côté yenn côté yu doy waat parce que tout simplement nit ñi dañuy sédé ci mom yu rafet wala bok ñi nga xamantene ñom ñoy gis nañ par exemple serigne bu mak sédé ci mom def ci mom sédé témoignage mais le fait que ma gis ko ñaar ñett yoon yo xamantene leer na ma ni ki nangam bi li da koy def ci public bi la ko def lo xamantene man mi ko fekke ak ñeneen ak ñeneen ñepp mën nañu taxaw sédé la même chose que li ma sédé té ñepp ko bokk sédé ñun ñepp xam nañ ni li mo am boole kok li nga xamantene mom moy yi nga xamne mom té ci télé bi rek da koy gisé déjà xamne ki li lay def wala ki ni la mel boko boole day da di nek lu bare bare bare lu bare té pourtant serigne mak yé mak bak def nañ ci ñom sédé yu rafet manam en réalité amul ben valeur juridique dafa amul valeur sax en fait kon ñun lool taxul ñu wax en tant que wolof ñun lool taxul ñu wax parce que dañu négligent ci côté bobu ci sédé ak manduté wala sédé ak jam ñaar yépp lu négligent manam ñew tuumal nit wax ci mom lu ñaaw daf ñoo yomb niki nonu wax ci nit lu rafet tamit daf ñoo yomb té mbir mi dafa nek lo xamanté dañu ci wara and ak sincérité tout simplement manam baña woyofal mbir mi tamit parce que conséquences yu reuy la imaginez subhanallah danger bi nek ci nga sédel nit surtout bu féké dafa bok ci famille religieuse nga sédel ko rafet rafet ci public bi ñepp nga wax ni ki dal nangam et que il s'est avéré que ni individu bi day masalan julli mom fonk ko parce que loolu ben du ñaar lañ koy gis événement yi du julli du tout simplement heure bi day dem borom bu amé ñu julli ñen nak ñuy bëru genn di julli loolu ben la ñaaral bi moy day jox loxo jigen ñi ci event bo ñom ñep dañ leen di gis té loolu ku xol té yalla tax la wax ñun ñep xam nañ affaire bobu loolu moy réalité bi lool moy li xaw day dox loxo jigen ñettel bi ñom ñep dañuy wat sen sikimi et cetera yoy mu nek yo xamantene yoy yep ben ci ñom daganu ci dañu gëna haramante mais ben ci ñom daganu ci benen bi moy ñom sen wop ñoy sédé ni ñom dañuy déglu ñom musiciens yi ñom ci bop ñokoy sédé di wax musiciens yi nan leen sen way yi neex nañu gis na la yow ab artiste deug nga ak séré yo xamné wala yu ala dans ce sens yi yep nak bu fekkante ne dafa am ay nit ño xamné dañuy séré tabarakallah kumaduna o koku ni mu baxé koku ku djublu comme bayam koku tabarakallah nit ku deug la nitu deug la ça sera wax séré yo xamné en réalité ay explication amul en fait tout simplement day gëna graw nak su fekkentene dañ ko def ci public bi muy gëna graw encore ci bu fekkentene kiko def manam kilifa la bo xamantene dañu unanime ci ay mbirum et cetera yalla ñu yalla sam mais fi nak li ñi wax mom moy xéetu xam xam la kon fi il faut que nit ki koy wax manam li tax mu problématique du ñun wolof yi ya ngi deg question bi masala yi ni ñu ne ñun wala fi taxu ñu wax parce que ñun dañoo classer depuis bu yak ñun bokku ñu ci classement bi ni ñun bokku ñu ci catégorie bi ñun mom suñu wax ala kulli hal susciter wul sax manam réflexion manam susciter wul questionnement mais ñi nga xamantene mom motax ñu wax moy ñi nga xamantene ñom ci xam xam bi lañuy yëngatu xam nañ bu baax li nga xamantene mom mo nekk ci li ñom kon kenn ci ñom bu ne kima wax day kima netale tuumalumako wala bok kima netale day siqara kumando la ku wor la wala bok nit ki daane aw wala bok kullu shaykhin bepp serigne li ñeel na ma rek wosim dañ ko mandargal bi sikatanti ne manam sikala legi summa top nak ku wax li summa top nak rawa musolo an mubhamin ci ko xamantene mubham la manam moy tuduñu turum legi lan moy masal lan moy bu li amé cadre figure yépp bu ci am waji wax ne kima netale day tumalumako wala ku wor neenama nangam wala mo ne sama serigne yépp ku ñu bax lañ tabarakallah ñu wor lañ après ben jour ñu dégg ko mu netale ci ko xamantene tuddu ñu turam mu ne yépp la yu tafa deful doylo ala sahih defu ko doylo amul dara mënuñu ko ci doylo manam mënuñu japp ne lolu taxna ba koku ñu tuddul rek dafa fekk ne commande lo motax ala sahih li moy li gëna wër ci kaw li gëna wër fa'lami xamal li xamal lolu lutax parce que leg leg nit ki ne koku si xala imaginer Abdul Karim bobu bu ko imam Malik rahmalahu waxul won turam dal na rek ku wor parce que mom ku wor rek lay jele mais bu ko tudul won turam serignam yep ñu wor lañ tudul won turam ndekete amna lu neubatu lo xamne mom xamuko ñu xamne ah kon ki worul yaangi deg wax di mbir mi non la deme manam kon lolou rek du tax ñu mëna japp né automatiquement wajjo ju ci xala maintenant nak mën nañ ko ñort mais dal du tax dal lolou duñ ko mëna doylo manam mën nañ ko ñort way duñ ko mëna doylo kon nak fa'lami nga xam li xamal li dé motax gis nga mom sayyid rahmalah fa'lami xamako c'est très important muna wayok tofa def na doylo min alimin ci borom xam xam mom bu waxe li bu waxe yi ni kima wax day tumalumako kima netali tumalumako wala bok siqa dal moma netali wala man sama serigne yep ñu mandu lañ après mu solo ci ko xamne tudul turam koku mom def nako doylo budé borom xam xam moko wax fi haqi man ci akku ka nga xamne qalladahu daf koy taqlid moy ngay suivre waxu nit sans dalil ngay suivre waxu nit diko nangu sans lan sans dalil kon tu fekkante ki dang koy taqlid bo wowa wax jodde da di nek lo xamne lolu la lo doylu la lolu nak mom moy li nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullah alayhim deugural parce que ki taqlid ay atem day daal di wouté ki nga xamantene manam parce que comme dafa am imam bu muy top mujtahid la wala imam borom xam xam dal la nga xamantene da nan a kokku mom ay waxam woruna ko mu top ko parce que comme man xam mom xamna man dama koy top boba yebu ko waxe day daal di doy manam lool mom mo la ibn sabah rahmalahu mom loolu mom la wax ndax de toute façon ala kulli halin koku atté bi daf koy dañ koy da dakoy nangou de toute façon mo xam imam bi manam kimi top dafa djoum wala djoumut wala kimi top indi na dalil wala indi wul dalil mom de toute façon day top rek li koku wax kon mom de toute façon xamul bokul ci woro xam bi dugul ci milieu bi donc mom day tok fi rek di appliquer rek liñ ko xamantene mom lañ koy ubbé di koku wax kon lool mom motax ibn Sabah kon lol mom la wax imam al haramain rahmalahu mom tabat la wax imam ar rafi'i tam mom moy kenn ci ñaari bu imam buñ waxe ñaari serigne ci mazhab shafi'i rahmatullahi al shaykhani ñaari serigne ci mazhab shafi'i xam nga buñ wax buñ ko waxe ci hadith xam nañ ñan la imam bukhari mom muslim rahmatullahi alayhi mais buñ ko waxe ci mazhab shafi'i imam ar rafi'i bi la ak imam an nawawi rahmatullahi alayhi legi imam ar rafi'i ci sharh musnad shafi'i rahma Allah mom tamit lol la wax wa kon lolou mom moy ki nga xamne mom moy taqlid waye nak waqila waxef na ne la dedet lol moy kon benen wax di manam wax di nga xamantene mom la ñeneen wax nenañ deet mbir mi nak du nonu de la defu ko nango malam yuban fek leeruluñ ko manam fek o leeruluñ nit koku moy kan ñu nit koku nga wax ne mom siqala wala nit koku ñu wax manam il faut ñu xol luñu tay mbirum ba xam moy ana mom moy kan ñu dogu wara mëna nangulan wax ji nga xamantene mom lañu wax ci ay mbirum manam mom lañu mëna mola mom lañ solo ci mom ñu mëna xam ba xam koku mandu la wala deet manam kon même ki nga xamantene sax mom moy ki ñi taqlid manam comme tay imam malik bu ko waxe wala imam ash-shafi radiyallahu anhuma buñ ko waxe sax du tax malik yo ash-shafi mëna sukkandiko ci waxu ci waxu ne koku ko mandu la il faut rek ñu luñu tu ay mbirum rek ba xam moy kan ndax mandu na wala mandu wul الشيخ احمد شاكر رحمه الله من رواية الثقة عن شخص لم يعرف حاله لا يكون توثيقا له ولو كان الراوي معروفا بانه لا يروي الا عن ثقة كمالك وشعبة ويحيى القطان من رواية مانام بو خامتني ثقة كو موكو جيل ديف جيليكو سي نيت كو خامتني خامونو حالام koku du nek tekki wul ne tawsiq la manam dafa seene waji dafa manam wour donte ki nga xamne mom moy ki solo mbir mi manam nek na ko xamne kuñu xam la ci ne mom du solo we ludul ci ko xamne si xala ku wour la comme imam malik comme imam shouba ibn hajjaj comme ku melni yahya ibn sa'd al-qattan rahmatullahi alayhi waxon nañ la ko neena ñoñ la mom moy kan imam malik imam ahmad ibn hanbal imam shouba ibn hajjaj بقي ابن مخلد حارث ابن عثمان سليمان ابن حرب ابو عامر الشعبي عبد الرحمن ابن مهدي يحيى ابن سعيد القطان منصور ابن المعتمر يحيى ابن ابي كثير رحمه الله عليهم من واذا روى الثقه عن مبهم لم يذكر اسمه بل قال حدثني ثقه او حدثني من لا اتهم فإنه أولى بعدم القبول إذ لا حجة في المجهول وكذلك ما إذا قال ثقة كل شيخ أروي عنه فهو ثقة ثم روى عن مبهم لم يذكر اسمه وذهب بعضهم إلى قبول ذلك في حق من قلد هذا الشيخ فأتباع مالك إذا روى عن شخص مبهم ووسمه بأنه ثقة وكأتباع الشافعي كذلك منهم bu fekkante ne kon siqa ku wor dafa solo jele ci ko xamantene tuddul turam mubham la mune siqa de amna siqa bu mo wax ne ma nangam wala bok ko xamantene tuumaluma ko wax na ma nangam mune lolou kay mo gëna yello kon ci ño xam ci ñu bañ ko nango parce que su fekkante duñu nango même ki nga xamantene mom du solo luddul ci ku siqa bu solo we ci ko xamne tuddul turam duñ ko nango lan ngay xalat ci ko xamantene mom siqa rek la mais leg leg mu solo ci kulu siqa même bu fekkentene waxna lolu parce que amul ci kuñu xamul dal munuñu ho laye ci mom niki nonu su fekkentene siqa dafa wax ne ku wor dafa ne man de sama serigne yep dañu wor ñimay solo ñep après mu solo ci ko xamne tuddul turam batay lolu itam duñ ko nango amna nak ñen ci ñom ño xamne dañ ni dinañ ko nango ci ko xamantene ab serigne la mais manam ki nga xamantene daf koy taqlid koku dana ko nango manam ki nga xamantene mom day top waxu serigne bobu rek muy nango ay waxam sans dalil kokku mo neuf nako dana ko nango ci ko comme lan mu ne comme par exemple ñi nga xamne ñom ñoy ñi top imam malik rahmalullah ñom su imam malik rahmalullah solo we ci nit ko xamantene tudul turum waye daf ko mandargal ne kokku siqala boba dañ ko daal nango niki non imam ash-shafi radhiyallahu anhu tamit bu fekkentene ay talibim manam ñi nga xamne ñom ñoy way top wa ngiram de imam ash-shafi radhiyallahu anhu daf ni man day siqa netalenama ba pare tudul turum boba tamit dinañ ko nango الشيخ احمد شاكر رحمه الله من الصحيح ان الروايه عن المبهم غير مقبوله مطلقا كما هو واضح من ليغا خامني موم موي لي وير نا موم موي ني مبهم موم لي مي سولو جيلي لي ني بوني سولو وي جيلي كو خامني مبهم لا مانام موي تودو ني تورم و مبهم ما فيه راوي لم يسم كوم لي ربيقوني رحمه الله مبهم موي راوي بو مانام موي لو خامني كوكو تودو ني تورم تو سامبلمون كوكو dañ koy na comme bu ma ne am na ko ne dégg na wala benn waay nee na am na góor gu ne gu ma nettali mos naa déggee ci génn góor mu naan nangam et cetera yooyu yëpp gars yi di wax loolu taxul nit ki am na sëriñ bu ma dégg mu naan nangam yëpp taxul muy dëgër am na sax wàllu yu bu ma dégg mu wax nangam loolu sax taxul mu wax ji dëgër parce que wàllu yu boobu en fait mën naa juum wax li mu wax et cetera wala yooyu yi maanaam ala kulli xaalin de toute façon yooyu yëpp taxul mu dëgër ki nga xam ne daal moom li ñu mën a wax daal mooy mënuñu koo nangu ci luñ joyal tout simplement wala boog yow yaa jàpp ne waaju wàllu yu la fekk du wàllu yu tout simplement léegi nag mu des mu xallit moom du dugg ci maanaam du dugg ci maanaam mu ne wa amal mu xallit mu ne voilà maanaam kon léegi loolu la wax maanaam kon kenn du nangu riwaaya koo xam te ne tudduñu turam ci lu ñu joyal comme ni nga xam ne noonu la feeñe mu ne wa amal mu xallit fa innahu la yadxulu la yadxulu maana fi hada albaxt li annahu yattabiu imaamahu fi kulli xaalin min gayri nadarin ila dalilihi walaw nadara fi dalil aw axada bilxujjati lam yakun muqallidan bal saara muttabian lildalili rajax en fait masala bi ñu weesu li ñu weesu sànq loolu ci muttabia la maanaam ci koo xam ne day topp mais du muqallid du taqlid mais day topp comme ñi nga xam ne ñoom ay taalibe imam malik lañ wala taalibe imam shafii lañ masalan exemple bi mu joxe radiallahu anhuma léegi ñoo xamante ne dañ leen di dañuy topp ñooñu mais duñ leen taqlid mais dañ leen di topp maanaam mooy dañuy seet ndax waaji li mu wax fu mu ko teg ñooñu masala boobu ci ñooñu moom moo taxoon ñuy wax maanaam moom moo taxoon ñuy wax maanaam mooy lan mooy dafa am ñu ne dinañu nangu ci sëriñ boobu ci imam boobu kon wax ji su fekkente ne nit ki daa bokk ci seen giir te di leen topp amma su fekkee dane muqallid la nag fii nag masala bi ñu nekk mu ne muqallid nag moom duggul su suñu gëstu bi muqallid mooy koo xam ne day topp nit rek moo xam joxe na dalil wala joxewul dalil parce que moom de toute façon du xool ci dalil yi kon moom day topp rek moom duggul ci gëstu bii nii kon moom day nangu rek li sëriñ bi wax li imam bi wax loolu nag wala borom xam xam bu mën a doon rek ku koy taqlid day daal di xool rek ci moom li mu wax rek lay bàyyi xel ana lan la xalaat ci mbir mi comme ni gars yi doon liñ ñu doon nettal ne benn waaye daal moom noonu la daan def moom daal bu ñu toogee gars yi werante wax ci wow lu bari mu toog rek daan ne lu maalik wax gars yi wax ko rek mu ne kon baax na dem ñu daal di dem maanaam kooku mu xallit la mais kooku lu maalik wax ñu wax ko rek mu dem loolu moom la engagé il faut être très clair sur dans ce sens maanaam surtout sur ce plan là il faut que mu leer moom la engagé lu maalik wax rek moom lay def loolu mu xallit la engagé maanaam mooy koo xam ne moom xamul en fait du borom xam-xam duggul ci milieu borom xam-xam yi moom day topp rek lu gars yi wax rek mun a ëcca kooku loolu la kooku la engagé il faut être très clair parce que nit ñi ñun léegi dañoo dem ba nga xamante ne mu xallit bi ci boppam mooy borom xam-xam bi alors que comme li alxafid ibn abdel bar wax ajmaatul ummati ala anna al muqallid laysa bi aalim umma bi yépp dëppoo nañ ci ne mu xallit du borom xam-xam kon kooku la engagé mais bu fekkente da nga dugg ci milieu borom xam-xam léegi muttabia ngay doon dootoo nekkati muqallit muttabia mooy lan mooy imam bi ak ku mën a doon yi muy wax da ngay xool fan la teg wax ji voilà kon su fekkente nag moom dafa xool wax ji dalil bi daa di jël lay bi topp ko dootul nekkati muqallit waaye day nekk muttabia maanaam kuy aji toppe doot nekk muqallit waaye muttabia la doon maanaam kuy toppe ngir lan ngir dalil bi nga xamante ne maanaam moom mooy bu noot bi nga xamante ne moom la sukkandikoo ngir mën ko topp imam as-suyuti rahimahullah daa ne wa maqtada tasxiixa matnin fi l asax fatwa bima fihi ka aksihi wadax ولا بقاء حيثما الدواعي تبطله الوفق للإجماع تبطله والوفق للإجماع xamna lolou dañuy baye bu jotay bi ñew inshallah inshallah wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.